które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dużo mniej niż wczoraj. 17 170 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarły 152 osoby. Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych z powodu zamknięcia cmentarzy zapowiedział rząd. Włączają się w to samorządy. W serwisie też wspomnienie o księdzu Piotrze Pawlukiewiczu. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków zakażenia koronawirusem. To ponad 4,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Najwięcej przypadków jest na Mazowszu i tym razem na Lubelszczyźnie. W tym czasie zmarły 152 osoby. Zdecydowana większość miała choroby współistniejące. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6300 osób. Łącznie od początku epidemii zachorowało prawie 380 tysięcy Polek i Polaków, a prawie 5800 zmarło. Zdrowie odzyskało natomiast ponad 146,5 tysiąca chorych. Pomoc dla przedsiębiorców, którzy stracili dochody z powodu zamknięcia cmentarzy, zapowiedział rząd. Pierwsza transza wyniesie 180 milionów złotych. Od jutra agencje rolne odkupią od sprzedawców i hodowców część towaru. W akcję włączają się samorządy. Prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, powiedział, że miasto rezygnuje z opłat za miejsca handlu przy cmentarzach. Niezależnie od tego skontaktuje się ze sprzedawcami i hurtowniami i kupi część kwiatów. Zamierzamy w miarę możliwości odkupić od nich towar, czyli kwiatki. Mamy wiele cmentarzy, wiele opuszczonych grobów, wiele grobów osób zasłużonych dla miasta, grobów wojennych i w ten sposób chcemy je wykorzystać, a przy okazji pomóc czy też zniwelować straty tych właśnie przedsiębiorców. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk zapowiedziała, że samorządy, które poniosą straty z powodu zamknięcia cmentarzy, będą mogły ubiegać się o rekompensatę. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina o chrześcijanach, którzy cieszą się pełnią zbawienia. Zmarły 21 marca ksiądz Piotr Pawlukiewicz, przez lata zmagający się z chorobą Parkinsona, kaznodzieja Warszawy, może wyznaczać kierunek na drodze do świętości. Przyjaciel duchownego, muzyk Krzysztof Antkowiak, mówi, że ksiądz Pawlukiewicz miał niezwykły dar docierania do ludzi. Ksiądz miał w sobie coś takiego, że jak patrzył na człowieka, to ja miałem wrażenie, że on wszystko o mnie wie, że po prostu prześwietla moją duszę, że ja nic przed nim nie ukryję. I miał coś takiego w oczach, w spojrzeniu, w sobie, że człowiek miał wrażenie, że on czyta po prostu jak, nie wiem, że czyta po prostu człowieka. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz zmarł w wieku 60 lat. Był cenionym duszpasterzem, kaznodzieją i autorem wielu książek. Wojsko chroni cmentarze i kościoły we Francji. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podwoiło środki bezpieczeństwa w miejscach kultu podczas uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Władze chcą uniknąć takich ataków jak czwartkowy w Bazylice Notre Dame w Nicei. W całym kraju francuskie wojsko zabezpiecza kościoły podczas mszy świętych oraz wejścia na cmentarze. Tamtejsze MSW ogłosiło, że zmobilizowano w tym celu dwa razy więcej żołnierzy niż zazwyczaj, około 7 tysięcy. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował także, że uroczystości Dnia Wszystkich Świętych będą zabezpieczone przez dodatkowe oddziały policji i żandarmerii, w sumie kilka tysięcy funkcjonariuszy. Francuskie władze zmobilizowały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa po czwartkowym zamachu w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Nicei, w którym zginęły 3 osoby. Prezydent Francji zaznaczył, że pomimo podwyższonego zagrożenia terrorystycznego oraz obowiązującego lockdownu w całym kraju, francuscy katolicy będą mogli udać się na cmentarze, aby uczcić pamięć swoich bliskich. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Na kolejne słuchowisko z cyklu Dzieci bliżej historii zaprasza Teatr Polskiego Radia. Będzie to opowieść o grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, mówi dyrektor teatru Janusz Kukuła. Młody dramaturg i reżyser Piotr Skotnicki napisał wzruszające słuchowisko o powstaniu historii, idei stworzenia grobu nieznanego żołnierza. Sam to wyreżyserował. Zwierzę się Państwu, że kiedy słuchałem tego słuchowiska, to naprawdę się wzruszyłem i takich samych wzruszeń Państwu życzę. Warto tego słuchowiska posłuchać razem ze swoimi dziećmi. Początek dziś po 18 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Inne audycje z cyklu Dzieci bliżej historii można znaleźć na naszych stronach internetowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, ale jeszcze miejscami mglisto. W centrum i na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W Sudetach porywisty wiatr. Z najnowszej prognozy pogody wynika, że w Warszawie, Augustowie i Zakopanem będzie dziś 9 stopni, w Gdańsku, Ustce, Krakowie i Rzeszowie 10, w Poznaniu 12, w Szczecinie 13, a we Wrocławiu 14. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

by desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Though down this road we've been so many times. The grass was green. To rzeczywiście zbyt wygórowane życzenia, pragnienia, zbyt śmiałe marzenia, zbyt wielkie nadzieje. High Hopes, Stocznia Gdańska, 2006. David Gilmour z zespołem i orkiestrą, którą poprowadził Zbigniew Preisner. Przestrzeń wolności. Byliśmy tam. A pokłoniłam się właśnie swojemu mistrzowi, żyjącemu szczęśliwie, który wymyślił kiedyś więcej niż jeden początek. Bardzo proszę, za moment będzie i drugi. Thank you. Ja, Kubuś Puchatek, nagle muszę rozmyślać o sprawach za trudnych dla mego małego rozumku. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co tam jest za naszym ogrodem, w którym zamieszkaliśmy ja, prosiaczek, królik i klapouchy z naszym przyjacielem Krzysiem. To znaczy my mieszkamy tutaj dalej i nic się nie zmieniło. I właśnie zjadłem z baryleczki miodu moje małe co nieco, tylko Krzyś odszedł na chwilę. Sowa przemądrzała mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się czas. A to jest taka studnia, strasznie głęboka, którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł, ale wrócił i wtedy go zapytałem o tę studnię. Puchatku, powiedział. Byłem w niej i spadałem, i zmieniałem się spadając. Nogi zrobiły mi się długie, byłem duży, nosiłem spodnie do ziemi i broda mi urosła. Potem posiwiałem, zgarbiłem się, chodziłem o lasce i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawolali mnie na podwieczorek. Bo czas, studnia, obok wszystkich świętych, jeżeli wierzymy, oraz naszych mistrzów, autorytetów, idoli, również tych żyjących, może być także cichym bohaterem tego dnia, który w tym roku jest, Piotrze, zupełnie inny, w większym skupieniu, no tak. Też wspominamy naszych bliskich. I tych, którzy... Zupełnie inaczej przyszło nam wspominać ich w tym roku. Mm-hmm. Baszka, mówiłaś o drugim początku. Czyż odejścia, śmierć nie są swego rodzaju drugim początkiem? Przynajmniej w naszych wyobrażeniach, w naszych marzeniach, w naszej wyobraźni, którą cały czas budujemy. To, czego chcielibyśmy doznać, co chcielibyśmy spotkać po tej drugiej stronie. Tam, gdzie Krzyś opowiada o czasie, tam, gdzie Kubuś sobie wyobraża te studnie. Co tam jest? Co my budujemy? Po tym pierwszym starcie, po tym pierwszym początku cały czas przygotowujemy się i budujemy sobie w naszych wyobrażeniach, w naszej duszy obraz tego drugiego początku. Będziemy też o tym dzisiaj rozmawiali, troszkę później. Z pewnością. Mamy 4 godziny, Baszka. No, do 15 będziemy z Państwem. Ale poczekaj, bo ja zawiesiłam zdanie, a chciałabym je dokończyć. No, przepraszam, jak zwykle wpadłem Ci w słowo. Ale jeszcze nie do studni. Aha. Otóż chciałam dokończyć, bo to o tych bardzo ważnych dla mnie ludziach kultury, że właśnie w większym skupieniu ich mamy szansę obok naszych bliskich wspominać. No i pomyśleliśmy, że będziemy im takie światełka symboliczne zapalać dzisiaj. Oczywiście taka jest tradycja, że spotykamy tego 1 listopada również tych, o których myślimy w zaduszki. Czyli inaczej mówiąc, spotykamy 1 z 2 listopada i teraz twoje pierwsze wspomnienie ja z przyjemnością posłucham. Moja pierwsza lampka? Nie umawialiśmy się właśnie, więc ja jestem bardzo ciekawa, co tam wymyśliłeś. Pierwszą lampkę chciałbym zapalić czarnemu aniołowi polskiej piosenki. A, no tak. Ewie Demarczyk, postaci, która nieobecna co prawda od dłuższego czasu na polskiej scenie, nie budująca jej. Ale czyż nie zbudowała jej na tyle, byśmy mogli czerpać i delektować się tą sztuką przez jeszcze wiele, wiele dekad, może stuleci. Wyjątkowa postać, postać, którą zachwycali się wszyscy na całym świecie, która swoją wrażliwością, swoją ekspresją potrafiła wznieść się ponad bariery językowe. Jej wyjście na estradę za każdym razem rozpalały serca i widowni, i jej samej, tak się wydaje. Ona się gdzieś tam właśnie spadała w studnię artystyczną swojej głębi, swojej duszy, gdy interpretowała przepiękną poezję. No może dodajmy, że odeszła 14 sierpnia. Tak, bardzo niespodziewanie. Wszyscy cieszyliśmy się, że wakacje. Jeszcze jutro było święto. Też tak, to prawda, to była smutna wiadomość, bardzo smutna. Posłuchajmy, Ewa Demarczyk. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszów tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrody posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I z róż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask. Milczałaś kolorowo i odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną i róże na modłę wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Lasów i zaczarowanych mal. Słuchając tej interpretacji tekstu Juliana Kacpera i Henryka Roztworowskiego, pomyślałem sobie, że jak wiele szczęścia również musiała mieć ta wielka artystka Ewa Dymarczyk, że spotkała na swojej drodze również Zygmunta Koniecznego. Jego muzyka to też poezja. Właśnie wiesz, o czym teraz pomyślałam? O tym, że ja kiedyś miałam, oczywiście zaginęła, czarną płytę i to była chyba jedyna. Czarna Madonna, tak. Tak, wspaniała płyta z czarną okładką, tak, ale uważaj, nie, nie, pozwól mi dokończyć, bo nie domyślasz się, od kogo mogłam ją była dostać. Od Piotra Orawskiego. O, Piotr Orawski, także wypada wspomnieć tego fantastycznego mojego przyjaciela ze studiów, wybitnego muzykologa. Osobę, która, ja pamiętam na studiach, jak Piotrek zdawał egzaminy, to cała kadra profesorska schodziła się na te egzaminy, żeby wysłuchać wykładu Piotra Orawskiego. No tak. Taki on był. Tak, niesamowity. Ale on pięknie był, wykładał. Również nami. Wykładał na naszej antenie. Tak, właśnie. Tak. W Trójce przez wiele, wiele lat. No też był takim moim cichym nauczycielem muzyki. Ludzie kultury nie będziemy dzisiaj wspominać, zachowując chronologię tych odejść, ale teraz ja zapalam to symboliczne światełko pierwszemu, który odszedł w tym roku pierwszemu człowiekowi teatru, Lechowi Raczakowi. 17 stycznia zasłabł na przyjęciu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Był schorowany, a jednak starał się żyć jak gdyby nigdy nic. Mieszkał od lat w Polsce i we Włoszech, ale w Polsce nie miał domu i to ciągłe życie na walizkach, jak później dowiedzieliśmy się, było no właśnie dla niego wyczerpujące. Jego życie to kawał historii polskiego teatru. Od momentu współzałożenia teatru 8 dnia do końca tworzył. Z ósemkami rozstał się. Aha, skąd nazwa? A 8 dnia Pan Bóg stworzył teatr. To z Gałczyńskiego. Więc kiedy rozstał się z ósemkami, zakładał własne niezależne zespoły. W ostatnich latach jego takim teatralnym domem był teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. I tam go spotkałam po raz ostatni. Jedliśmy razem śniadanie w hotelu. I w jakimś momencie on tak powolutku wstał, tak spojrzał przed siebie i powiedział, to ja już pójdę, bo pociąg mam za 15 minut. Dworzec był niedaleko i tak sobie powolutku odchodził, ja tak za nim obejrzałam się. Oczywiście niczego nie przeczuwałam, ale ten obraz pozostanie ze mną. Zresztą on był taki powolny, refleksyjny, ciepły bardzo. Przy nim czułam się naprawdę bezpiecznie. Też był moim autorytetem. I teraz, żeby za bardzo nie wzruszać się, to poproszę ciebie o piosenkę, a zamówienie byłoby była włoska oczywiście. Baszka, to niespodzianka dla ciebie. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Dati du di du, ci bom ci bom bom, dati du di du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini, via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. To Paolo Conte. Cudownie. Paolo Conte, najlepszy prawnik wśród wokalistów, najlepszy wokalista wśród jazzmenów, a przede wszystkim osoba o niesamowitym poczuciu humoru i dystansie i umiłowaniu życia tak naprawdę. Tak, taki był właśnie Lech. Lech Raczak, 1946-2020. Poprosiłam Piotra o włoską piosenkę ze szczęśliwej Italii. Także Lecha Raczaka o tej szczęśliwej myśleliśmy do czasu, do marca. A potem już tylko mogliśmy przyłączyć się do akcji hashtag tęsknię za tobą Italia. No a teraz światełko zapalasz ty, Piotrze. Kolejne światełko, Piotr Szczepanik. 20 sierpnia. Kilka dni po śmierci Ewy Demarczyk. Tak, 20 sierpnia, pamiętna data dosyć. Piotr Szczepanik od nas odchodzi. To osoba, która tak podobnie jak Paolo Conte, tak mi się teraz skojarzyło, zajmująca się na co dzień zupełnie innymi rzeczami. Historyk sztuki tak naprawdę, również organizator wielu i festiwali, i eventów artystycznych. Osoba niezwykle zajęta i kreatywna, a jednocześnie też pamiętana przez nas jako chyba jedyny, który zbuntował się temu powszechnie obowiązującemu stylowi big beatowemu w 60-tych latach. Wtedy, kiedy dominowały big beaty i taneczne zabawy, on epatował wszystkich, i to z jakim skutkiem, swoimi miłosnymi balladami. Od chociażby taką jak ta. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię. Kolorowe przeźrocza biedno szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. Piotr Szczepanik, który odszedł od nas w sierpniu tego roku. Piotr, który mówił o sobie, że jest, że żyje w lesie, kocha zwierzęta i takie kocha takie dolce vita w wymiarze powiatowym, jak to powiedział w jednym z wywiadów. Ale myślę, że jego jego kariera wokalna, artystyczna jest odzwierciedleniem takiej melancholii i romantyzmu polskiej duszy. Że my potrafimy pomachać szapelką, ale tak naprawdę tu lubimy, uwielbiamy usiąść, rozmarzyć się, zapatrzyć się w dal, w horyzont. I chyba taki był właśnie Piotr Szczepanik. Spoglądam więc za okno, słońce. Słoneczko. Mnóstwo cudownie kolorowych drzew, bo mamy naprawdę ładny widok, bo mamy naprawdę ładny ogródek. Nawet rozważałam taki wariant, że przeniesiemy się do ogródka i będziemy stamtąd prowadzić, ale przy kilku stopniach to raczej nie byłoby możliwe, a to jest specjalne świąteczne spotkanie. Baszka, zmiany klimatyczne idą, ocieplenie klimatu, może za parę lat będzie cieplutko 1 listopada. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. No, niestety. A więc znowu skończę zdanie. To specjalne świąteczne spotkanie potrwa, proszę Państwa, niespodzianka do 15. Nie, nie, uprzedzaliśmy. Wraz z nami tworzą je Ela Malinowska, Marek Pawlukiewicz, chciałam zdrobnić ci nazwisko, za dwiema szybami. Wcześniej pomagali nam przygotować to spotkanie Wojtek Dorosz i Kuba Sadowski, a my to, proszę Państwa, debiutujący duet, co może słychać, że debiutujący Piotr Majewski. Ja wiem, świetnie nam idzie. I Baszka Marcinik. To ja. No właśnie, ja jednak jeszcze postępuję chronologicznie. Wspominając, otóż 27 lutego po długiej chorobie odszedł Paweł Królikowski, czyli Królik starszy. Wiadomo, człowiek orkiestra, aktor, reżyser, prezenter, autor piosenek, szef zaspu, mąż, ojciec, brat, nasz przyjaciel i słuchacz Trójki. W Trójce właśnie, pożegnaliśmy go przypominając nasz serial Bracia Sisters, w którym wystąpił wraz z siostrą bratem, czyli z Rafałem Królikowskim. A po raz ostatni spotkałam Królika Starszego w Szklarskiej Porębie w 2019 roku. Tam go zaprosiliśmy na festiwal Trójka Górą. No i podczas tamtego spotkania opowiedział nam tę oto historię pewnej piosenki. To oczywiście z Franka Sinatry, wielki hit, który przygotował dla niego Paul Anka. Paul Anka tak naprawdę kupił tę piosenkę od Claude'a François, 66 rok bodajże, kiedy on tę piosenkę napisał. Paul Anka zrobił trochę skautowski taki tekst o tym, jak trzeba pójść swoją drogą. Ja myślę sobie, że spłaszczył bardzo oryginał, bo Claude François napisał comme d'habitude, czyli po prostu tak jak zwykle. A ja to przetłumaczyłem, niech trwa ta chwila. Obudzić cię dotykiem chcę, dopóki śpisz, niech trwa ta chwila, by nie wypłoszyć snu, otulam cię, niech trwa ta chwila, więc z twych włosów sen odgarnąć chcę ci, niech trwa ta chwila, gdy mam w dłoniach mych twą twarz, niech trwa ta chwila, chcę wyjść, zarzucam płaszcz, na klamce dłoń, niech trwa ta chwila, kawę już sam wypiję, wiem, znów muszę biec, niech trwa ta chwila. Na deszcz wystawię twarz, choć zimno jest mi, niech trwa ta chwila i już nie zobaczysz mnie, niech trwa ta chwila. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. S'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Claude François, comme d'habitude. Piękne tłumaczenie tak naprawdę. Aż zapytałem cię, czy... No, tak jak opowiadał, że to Królik Starszy zabrał się do tłumaczenia samodzielnie. Niesamowitą wyobraźnię miał. Ja sobie tak wspominam tę postać, ikoniczną postać polskiego aktorstwa tak naprawdę, ale wspominając, nie budujmy też kolejnych pomników. Wiadomo, że on to była postać kontrowersyjna. Nie wszyscy go lubili. No widzisz, to zaskoczyłeś mnie, bo ja przez to, że z nim przyjaźniłam się, mogę tak powiedzieć, no, traktowałam go właśnie w tych kategoriach. Ale to, co mu zarzucano, to, że właśnie potrafił bronić swoich pozycji, czasem kontrowersyjnych, ale jednak zawsze potrafił w sposób realny, rzetelny bronić tych swoich postaw. I to należy mu zapamiętać. A że był wybitnym aktorem, wybitną postacią, artystą naprawdę niespotykanie zdolnym. I jak się okazuje, czego nie wiedziałem, także piszącym tak piękne poezje. Teraz posłuchasz piosenki jego właśnie. Ja tylko dodam, że jedyna rzecz, która uwierała mi w Pawle, to, że za mało w teatrze występował. Widziałam go chyba raz tylko w teatrze. No, w takiej sobie roli, powiedzmy. Ale to też był taki sobie spektakl. No ale wiadomo, był też... A nie jest trudnością to, co świetnie mu szło, właśnie zagrać zwykłą postać, Kusy, zwróć uwagę. No ale to film. No, to prawda, jest, tak, to no, z filmu. Wracam na teatr, a film, to okej. Nic, że się dogrywamy w ten sposób i dopełniamy. No, mam nadzieję, że za 3 godziny już będzie bardzo dobrze. No. No, tutaj jeszcze troszkę sentymentalnie, bo kto wiedział, że to było nasze ostatnie wtedy w Szklarskiej Porębie z Pawłem spotkanie. Jak zwykle byliśmy za mało czujni, a mogliśmy byli jeszcze razem wiele zdziałać. Zresztą mieliśmy takie plany, ale ja oczywiście nie miałam czasu, nie odpisałam na jakiś e-mail. No i teraz to ciąży jakoś. Paweł Królikowski, 1961-2020. No i tak to już jest z tym 1 listopada, choć nie wiem, jak chcielibyśmy radośnie przeżywać to święto, dopada nas nostalgia. O, ale właśnie dobrze, że powiedziałaś nostalgia, nie smutek. Nostalgia, tak. No myślę, że ta piosenka, która za moment rozwieje te moje takie troszkę szare, przymulone myśli. Jerzy Satanowski. Wpadłbym do ciebie na wódkę, Andrzej. Scenariusz składam od kilku dni.

Te oklaski to oczywiście ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bo piękne podziękowania od Pawła. Tak. Dla wszystkich tak naprawdę. Tak. Ale ja chciałbym specjalnie Jerzemu Satanowskiemu pogratulować. Jak zwykle w muzykę zasłuchany. Świetny zespół. I co ja miałam powiedzieć? Że to był koncert w Trójce pod tytułem Uczucia nieparzyste. Piosenek Pawła Królikowskiego. Występowali jego przyjaciele. I było bardzo radośnie. A kiedy to było? To było 7 lat temu. 26 maja 2013 roku. Fantastyczny koncert, którego cały czas, który możemy przeżyć dzięki płycie, którą wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ależ tak. Proszę Państwa, to ja teraz podam godzinę heroicznie za 9:30 południe. I teraz zaproponujemy utwór instrumentalny. Będzie on francuski. A jeżeli nie zdążymy już odezwać się przed godziną 12, to Państwa, którzy nie wiedzą, poinformuję, że również spotkamy się po godzinie 12 i tak będzie aż do 15. Tak, sugerujemy, żeby Państwo teraz także pomyśleli o tym, komu chcieliby zapalić swoją świeczkę. Jani Tiersen i Western. O Western jeszcze dzisiaj podczas naszego spotkania do 15 z pewnością będzie. Przynajmniej taka muzyka będzie. Proszę Państwa, jest za 4 już prawie minuty, godzina 12. Już za chwilę serwis informacyjny, a zaraz po nim ponownie będziemy z Państwem.